श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी अति अभिराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सीताराम नाम महाराज की श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की श्री गिरिराज महाराज की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री हनुमान जी महाराज की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री ओरछाराम राजा सरकार की श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की श्री सद्गुरुदेव भगवान की उनके परम पावन तिरोभाव महामहोत्सव की परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में, श्री मलुक पीठ में, इस सत्संग मंडप में पूज्य श्री गुरुदेव भगवान एवं समस्त आचार्य वृंदों की भावमयी सन्निधि में, पूज्य संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में, संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति तिरोभाव के उपलक्ष्य में एवं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज के तिरोभाव के उपलक्ष्य में हम आप सबको यह दिव्य विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हुआ। क्रमशः विनय पत्रिका के पदों की चर्चा चल रही है। 25वां पद जो श्री हनुमान जी की स्तुति, यहां से आरंभ है। कल से हम लोग हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं। दास ने विनय पत्रिका की चर्चा राजकोट संकीर्तन मंदिर में प्रवचन के रूप में की थी, लेकिन नित्य पाठ का कोई नियम नहीं था। अभी भी नित्य पाठ तो नहीं हो पाता, कुछ दिनों से कर रहे हैं। ऐसी ही कोई व्यावहारिक संकट की स्थिति बनी और पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की बात याद आई। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी अनंत श्री समलंकृत भक्तमाल स्वरूप, श्री सिया अनुज नेह निधि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज मामा जी, उन्होंने कहा, भैया श्री करह बिहारी सरकार ने आज्ञा की थी कि 11 पद रघुनाथ जी को विनय पत्रिका के नित्य सुनाओ। भक्तों के लिए इससे बड़ा अवलंब कोई दूसरा नहीं है, असंभव भी संभव हो जाता है। और निष्काम भाव से कोई करे नियम के रूप में तो निश्चित ही उसे भगवान का प्रत्यक्षानुभव हो जाता है, सब कुछ विनय पत्रिका से प्राप्त हो जाता है। वह बात मुझे स्मरण में आई और हमने 11 पद शुरू किए। तो लोग कहते हैं हम तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, कब तक हो जाएगा हमारा काम, ऐसे भी कुछ लोग हैं। अरे भाई जीवन भर करो, लेकिन दास को तो ऐसी अनुभूति हुई कि एक आवृत्ति भी पूरी नहीं हो पाई और जो असाध्य संकट था वो दूर हो गया। अरे भैया सबसे भारी संकट तो यही है, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये संकट दूर हो जाता है, भवरोग समाप्त हो जाता है, तो सामान्य संकट की फिर क्या बात है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, जिसे श्रुति पंचमी कहते हैं, आज की तिथि पर ही भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया था, इसलिए वेद भगवान की जयंती है। आज वेदों का ज्ञान आज ही ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। मत्स्य भगवान ने आज ही वेद ब्रह्मा जी को दिए। आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, श्रुति पंचमी, और इसी तिथि पर गुरुदेव भगवान ने श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश किया। इस दास को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपनी कृपा करुणा से अंतिम क्षण तक इस दास को अपने निकट रखा। उस समय महाराज जी के कक्ष में कितने लोग थे, कौन कौन? रुदास जी, हाँ हाँ, और आप थे ना, श्री प्रभुदास जी महाराज, श्री भरद्वाज जी और ये दास। ऐसा अनुपम भगवत धाम प्रयाण अनेक महापुरुष इस पवित्र भारतवर्ष की धरती पर प्रकट होते हैं, जीव जगत का परम हित करते हैं और बड़ी दिव्य गति से उनका अवतरण भी होता है और बड़ी दिव्य गति से उनका महाप्रयाण भी होता है। पर इस दास को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की महाप्रयाण लीला का उनकी कृपा से प्रत्यक्ष अनुभव करने का सौभाग्य मिला। भगवत धाम जाने के बहुत समय पहले ही, लगभग साल दो साल पहले की बात, हमने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी श्री मलुकदास जी के लिए कुछ संस्कृत में श्लोक लिख दें, ज्यादा नहीं तो आठ ही श्लोक लिख दें अष्टक, तो आपकी आपके द्वारा लिखे हुए संस्कृत के वे छंद हम लोग पाठ करेंगे। तो महाराज जी के लिए संस्कृत में सद्या रचना कर देना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसी सहज लिख दे, हिंदी संस्कृत ब्रजभाषा कुछ में भी लिख देते। उन्होंने कहा ठीक है, दूसरे दिन हमने प्रार्थना की, महाराज जी अभी लिख नहीं पाए हैं। फिर हमने कहा तो महाराज जी बोले देखो पंडित जी, लिखने के लिए मन बुद्धि को बटोरना पड़ता है और अब कुछ समय से हमारा मन हमारी बुद्धि कहीं अन्यत्र रहती है, वहां से अपने मन को अपनी बुद्धि को खींच कर लाना और फिर कुछ लिखना अब ये हमारे बस की बात नहीं है। अब बहुत वृद्ध भी हो गए हैं, अब आप विचार करो, हमारा मन हमारी बुद्धि कहीं लगी रहती है और वहां से खींचकर बाहर लाना अत्यंत कठिन कार्य है, मेरे लिए अब संभव नहीं है। तो हम पूछते हैं कि सारी धरती पर एक इंच भूमि जिनकी अपनी न हो, अपने जीवन में अपने लिए फूस की झोपड़ी भी न जिन्होंने बनाई हो, एक रुपए का संग्रह जिन्होंने न किया हो, ऐसे परम वीतराग परम त्यागी तपस्वी वैराग्य की त्याग की ज्ञान की भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति सद्गुरुदेव भगवान, जिनका अणुमात्र भी संसार में कहीं राग नहीं था, जो वस्तुतः पद्म पत्र मीमांसा की तरह थे, जल में कमल के समान सर्वथा निर्लिप्त, तो ऐसे महापुरुष का मन बुद्धि कहां लगा रहता होगा, जहां से हटाना मुश्किल है। इससे स्पष्ट हो गया कि वे निरंतर भगवत भाव में ही डूबे रहते थे। अंतिम क्षण तक पूर्ण सावधान। मूर्छा में नहीं गए, तीन आवृत्ति संपूर्ण भक्तमाल की सुनी, गीता जी की आवृत्ति सुनी, रास पंचाध्यायी सुनी, संपूर्ण कृष्ण कर्णामृत सुना, बारहों सर्ग संपूर्ण गीत गोविंद सुना, श्री राधा सुधा निधि सुनी। हम पूछते गए, महाराज जी को सुनाते गए और एक एक का श्रवण करके भी भाव विह्वल हो रहे थे। जाने के पूर्व संतों का भंडारा भी उनके समक्ष हुआ, संतों का चरणामृत और शीत प्रसाद लेने की इच्छा व्यक्त की, वो भी उन्होंने लिया। और पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी पंडित जी, उनके बहुत्रों को बुलाकर गोदान भी संपन्न कराया। आधे क्षण के लिए भी भगवत विस्मृति नहीं हुई। पूज्य पंडित जी के कृपा भाजन श्री उपाध्याय जी, उपाध्याय जी थे ना, गोरीदास जी विराजते थे, वो दर्शन करने आए, बिहारी जी में हमको मिल गए। महाराज जी कैसे? मैंने कि महाराज जी की तबीयत तो अच्छी नहीं है, दर्शन करने आए। पूछा, महाराज जी कैसे? इसी कक्ष में। महाराज जी ने कहा, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, तीन बार। फिर बोले, एक बात का बहुत कष्ट है, इस नाशवान मलमूत्र भांड शरीर के लिए आप जैसे महात्मा अपना भजन साधन छोड़ के यहां तक कष्ट करते हैं, बस इसी बात का कष्ट है। अखंडानंद आश्रम से मिथिलेश जी माता जी आई, बोली अब नहीं आना। महाराज जी बोले, अब नहीं आना। उनको अच्छा नहीं लगा कि हमसे क्या गलती बन गई, महाराज जी ने आने को मना कर दिया। तो महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि अपना भजन साधन छोड़ के कोई कष्ट न करे। अंतःकरण की स्थिति कैसी थी? भगवत धाम जाने के पूर्व की बात है, 24 घंटा पूर्व की बात होगी शायद, हैं? हम यहां से गोपेश्वर महादेव दर्शन करने गए, लौट के आए, महाराज जी इसी कक्ष में पौढ़े थे, नेत्र बंद थे। यहां सुनने में आया कि बहुत देर से महाराज जी ने नेत्र खोले ही नहीं, एक सी मुद्रा में लेटे हैं। तो हमने आवाज लगाई, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। कई बार आवाज लगाई तो श्री महाराज जी ने नेत्र खोले और ऐसे हाथ थे उनके, धीरे से नेत्र खोलकर कहा, श्री ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा तो हो गई है, आरती बाकी है, अब आरती तुम कर लो। इसका मतलब क्या है कि नेत्र बंद करके वे ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, बार बार हमने पुकारा तो वे आरती छोड़कर बाहर पधारे, बोले अब हम शिथिल हैं, आरती तुम कर लो। उस समय भी मानसी भाव राज्य में युगल सरकार की सेवा पूजा आरती उनके द्वारा हो रही थी। दास ने कहा, जो आ गया। और श्री ठाकुर जी का शयन हो गया था, आरती स्तुति सब हो गई थी, ब्यारू की तैयारी थी। दास के मन में एक भाव आया कि महाराज जी के भाव राज्य में भीतर प्रवेश करके आरती करने की सामर्थ्य तो दास की है नहीं, पर संतों के बाहर भीतर दो नहीं होता, एक ही होता है। जो भीतर हैं वही तो बाहर हैं, जो उनके हृदय कुंज में विराज रहे हैं वही तो मंदिर में विराज रहे हैं। इसलिए दास ने कहा उनकी आज्ञा का पालन करना है तो आरती करना है। तो घड़ी घंट बजे शयन के बाद फिर आरती हुई ठाकुर जी की। जब घड़ी घंट बजे तो सुदामा कुटी संत निवास के कुछ संत आ गए, बोले अभी तो आपके यहां आरती स्तुति सब हुई थी, हमारे मोहल्ले में होती ना आरती, यहां आरती होती है फिर जमुना मंदिर में बजने लग जाता, अब ऊपर शालिग्राम जी की यहां आरती होने लग जाती, फिर उधर थोड़े थोड़े 5-7 मिनट के अंतर में फिर सुदामा कुटी में शुरू हो जाती, फिर खाक चौक में शुरू हो जाती, घड़ी घंटे ही सुनाई पड़ते हैं शाम को बहुत देर तक, सब जगह आरतियां होती हैं। तो रात्रि में सबके बाद पुनः यहां आरती हुई थी, महाराज जी की आज्ञा, आरती लेके आए, महाराज जी को आरती दी, महाराज जी ने आरती ली और मुस्कुराकर बोले हाँ अब आरती हो गई है। फिर कहा कोई भूखा न रह जाए, सबको खिलाओ, कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न रहे, ये उनका अंतिम उपदेश एक तरह से मिला, सबको प्रसाद पवाओ, कोई भूखा न रह जाए और गौ माता भूखी न रह जाए, गायों को खूब खिलाओ, ये उनका अंतिम आदेश था। उसके बाद वे अपनी इच्छा से ही मौन हो गए, लेकिन नेत्र खोलना, पहचानना, समझना, स्मृति बिल्कुल यथावत रही और 31 मई की बात, रात्रि में हम लोग सब निकट में ही थे, धीरे धीरे करके सब जो लोग थे सेवा में विश्राम करने जाने लगे, पर दास, प्रभुदास जी और श्री भरद्वाज जी तीन मूर्ति थे, है? हाँ गोवर्धन वाले भरद्वाज जी, श्री उपेंद्र भारद्वाज जी जिन्हें पूज्य बाबा ठाकुरदास जी की खूब सेवा का सौभाग्य मिला, महाराज जी के कृपा पात्र। दास ने पहले गीत गोविंद सुनाया महाराज जी को, तो सुनते सुनते महाराज जी के श्रुपात हो रहे, कितना भाव जागृत हो रहा है। इसके बाद राजपंचाध्यायी पूरी सुनाई और सब सुनाते सुनाते फिर मैंने सोचा अब क्या सुनाएं, तो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी कपिलोपाख्यान सुनाएं, तो महाराज जी ने स्वीकृति दी सिर हिलाकर। तो कपिलोपाख्यान महाराज जी को बहुत प्रिय था भागवत जी का, तो उसमें संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम, भगवान की झांकी शुरू हुई, वो संवाद पूरा आरंभ हुआ और महाराज जी श्रवण करते जा रहे हैं, एक एक भाव का अनुसंधान करके विह्वल हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है और उन्होंने अपने दाहिने हाथ से इस दास का ऐसे हाथ पकड़ रखा था और हम सुना रहे थे, वे श्रवण कर रहे थे। प्रातः काल के 4 बजे होंगे, ठीक 4, और भगवान का नक्षिक सौंदर्य का वर्णन पूर्ण हुआ और इतनी प्रसन्नता महाराज जी के मुखारविंद पर हमने कभी नहीं देखी, इतनी प्रसन्नता, एकदम प्रकाश बढ़ गया मुखारविंद का, और जैसे ही पूर्ण हुआ तो एकदम प्रसन्न होकर उन्हें ऐसे देखा, ऐसे हाथ किया, मेरा हाथ ऐसे पकड़े हुए, और दास का ऐसा विश्वास है कि प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी उनके सामने थे और उनका दर्शन करके आह्लादित होते हुए उन्होंने श्री ठाकुर जी की अंक में गमन किया यद्यपि जेठ का महीना भयंकर गर्मी थी, वर्षा का कोई लक्षण आकाश में नहीं था, लेकिन जिस समय महाराज जी ने भगवत धाम प्रयाण किया ठीक उसी समय गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ करके मेघ गर्जन हुआ, बिजली चमकी, लाइट चली गई थी, बिजली चमकी तो पूरा ये हॉल बिजली की चमक से चमक गया, प्रकाशित हो गया, इतनी तेज बिजली चमकी और इतनी सुंदर शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी और बूंद बूंद पानी आने लग गया। ऐसे लगता मानो उनके महाप्रयाण पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की हो, अमृत वर्षा की हो। माने क्या कहें, जेठ के महीने में भयंकर गर्मी थी उस समय और पूरा वातावरण इतना मंगलमय हो गया, क्या कहना, ये अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देखी हुई बात। चौरासी कोस ब्रज की रज, जगह जगह से संत लेके आए, सेवा कुंज, निधिवन, गिरिराज जी, कहां कहां के संतों ने रज भेजी। श्री राधा वल्लभ लाल जी का संपूर्ण श्रृंगार रसिक माधव दास जी लेके आए। उसमें गर्मियों में फूल का श्रृंगार होता है तो राधा वल्लभ लाल जी के सब चंद्रिका, कंठहार, ये सब महाराज जी के श्रीअंग, बाजूबंद, सुंदर तिलक, माने जैसे कोई सज धज के जाए ऐसे, ठाकुर जी के श्रीअंग का, पुष्पों का श्रृंगार उनके श्रीअंग पर था। बरसाना बिहारी जी कहां कहां से नहीं आया, धन्य है। अंतिम क्षण तक इस बालक का, इस दास का हाथ उन्होंने पकड़ा, आज भी वे ही हाथ पकड़े हुए हैं हम सबका, उन पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सब सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पहले, बहुत पहले की बात है, जब श्री पटियावारे बाबा सरकार विराजमान थे तब महाराज जी महीना महीना, दो दो महीना हरेराम बाबा के साथ करह में रहे। जब पटियावारे बाबा सरकार वहां विराजते थे तब की बात है, तो करह वाले महाराज जी से भी बहुत प्रेम, बहुत निकटता थी, क्या कहना। तीन दिन का उत्सव श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्री भक्तमाल जी का गायन किया। आज कई महापुरुष पधारे थे और खूब सुंदर उत्सव पाठ, प्रसाद भी खूब दिव्य था और हम सब ने लाभ लिया। अभी भी सत्संग के बाद यदि कुछ प्रसाद यहाँ होगा तो सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद उत्सव का देना चाहिए। ऐसे भगवत स्वरूप, भगवत प्राप्त, जीवन मुक्त महापुरुष के उत्सव के प्रसाद का एक कण मिल जाए, वह जीव परम सौभाग्यशाली है। ओरछा से भी संदेश प्राप्त हुआ है, श्री गंगादासी, दीनबंधु दासी, रघुनाथ दासी, अनुरुद्ध दासी, सब संत वहां पहुंचे थे। अनुरुद्ध दासी तो वहां रहते ही हैं, लिधोरा वाले महाराज जी भी आ गए थे और यद्यपि प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया था और सबको कह दिया था कि कोई आवे नहीं, अपने घर में ही रह करके पूज्य गुरुदेव भगवान का उत्सव मनावे, क्योंकि इस समय सरकारी निर्देश भी है और आत्म सुरक्षा की दृष्टि से देश के हित में सभी सरकारी निर्देशों का सबको पालन भी करना चाहिए। लेकिन कमलेश जी बता रहे थे कि सबको मने किया गया था, फिर भी कम से कम 250-300 लोग आ ही गए, सब जगह से आए, कोई माना नहीं, सब आए, सब उत्सव में सम्मिलित हुए, सब ने प्रसाद लिया। ये यद्यपि जो क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी नाम भूल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसल कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी नाम है? जो यहां दो गज की दूरी, ये ठीक, तो उसका भी प्रयास किया गया। ये महापुरुषों का उत्सव इससे लगता है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी वहां भी दिव्य उत्सव, यहां भी दिव्य उत्सव, और पता नहीं कितने घरों में उत्सव मनाया गया होगा, कहां कहां तक नहीं मनाया गया होगा। निश्चित ऐसा लगता है कि श्री ठाकुर जी के उत्सव महोत्सव तो आचार्य करते हैं, संत करते हैं, गुरुजन करते हैं, और गुरुजनों का, आचार्यों का, भक्तों का महोत्सव तो स्वयं ठाकुर जी मनाते हैं। आज देर तक यहां उत्सव पंगत वगैरह चली, विलंब हुआ, और हम बहुत विलंब से आए। रोज तो प्रायः समय से ही आ रहे थे, समय से क्या, समय से कुछ पहले। तो अपना एक जो दोष है वो कभी न कभी तो प्रकट होना ही चाहिए। तो आज यहाँ कुछ धुलाई सफाई वाली बात भी थी, और मूल में अपना प्रमाद, हम तनिक विश्राम में न जाते तो सब समय से हो जाता। फिर स्नान संध्या बिना किए आवे वो भी ठीक नहीं, स्नान संध्योपासन करके तब उपस्थित हुए, थोड़ा विलंब हुआ, उस विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब अधिक समय न लेते हुए श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, और श्री हरेराम बाबा के एक पद के माध्यम से गुरु जी का स्मरण करते हैं। आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह श्री राम जो। आते न वह घनश्याम जी गुरुदेव के आकार में, ते न वह घनश्याम प्रभु गुरुदेव के, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार, होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, होते सभी भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में, आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा मोह का संसार। अंतःकरण तमुना सहित निज बचन किरण प्रकाशी के अंतःकरण तमुना सहित निज बचन किरण प्रकाशी के है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में रहता अंधेरा ही अंधेरा गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे ये राम हरे राम बाबा के नाम की छाप है गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में आते न वह परमेश जो गुरुदेव के रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण हो रहा था, गुरुदेव भगवान प्रकट हो गए। पूज्य श्री गुरुजी जिनके चरणों में इस दास को आपकी कृपा करुणा से बहुत लंबे समय तक बैठकर चरणों में किंचित कुछ श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी ने तो बहुत उदारता से पढ़ाया, पर दास को जैसे पढ़ना चाहिए था, जैसे अधिगम करना चाहिए था, वैसा नहीं कर सका। पर खूब गुरुजी ने वात्सल्य पूर्वक पढ़ाया और पूज्य श्री महाराज जी से गुरुजी का बहुत भारी प्रेम। महाराज जी हमेशा गुरुजी कहते, चर्चा करते तो गुरुजी ही बोलते, और महाराज जी गुरुजी के घर में जाकर प्रसाद भी महाराज जी ने पाया और खूब तृप्त होकर माता जी ने बनाया और महाराज जी ने प्रसाद पाया। पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, दोनों गुरुजनों से गुरु जी का बहुत प्रेम। और इस समय वो सरकारी निर्देश चल रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, चाह कर भी सबको सूचित नहीं कर सके, लेकिन आज श्री गुरुदेव भगवान की उपस्थिति से आज का महाराज जी का उत्सव अब परिपूर्ण हो गया। गुरु जी आ गए तो आज परिपूर्ण हो गया। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं कि यदि अनुकूलता हो तो दो शब्द कुछ भी आपकी वाणी से समर्पित हो जाए। भैया ये माइक लगा दो, ये लगा दो। हरे ओम तत्सत। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री भगवान की महती अनुकंपा से महान पुरुषों के मध्य में अद्भुत परंपरा के सिद्धांतों के श्रवण का अवसर प्राप्त होता है और कुछ व्यक्त करने का भी अवसर प्राप्त होता है। देखिए, साक्षात परमात्मा के द्वारा जीवों के प्रति अकारण करुणा करुणालय भगवान का इतना स्नेह और प्रेम है, जिसका वेदांत दर्शन में भाष्यकार ने बड़े विस्तार से निरूपण किया, वर्णन किया है। वहां प्रश्न उठाया गया है कि ही सृष्टि की रचना प्रथम अध्याय प्रथम पाठ प्रथम सूत्र तथा त्रिगर्भ जिज्ञासा से लेकर के दूसरे अध्याय में फिर उस पर पूर्व पक्षियों की ओर से बड़ा प्रश्न किया गया है, तर्क वितर्क, उस सब का समाधान सारांश रूप में जो वर्णन किया गया है वही बात हम यहाँ रखना चाहते हैं। उसमें कई तरह के प्रश्न उठाए गए हैं, किंतु वैदिक सनातन परंपरा के शास्त्र के समक्ष कोई टिक नहीं सकता। भगवत तत्व के स्वरूप का वर्णन जो वेदांत के द्वारा किया गया है, पूर्ण परमेश्वर भगवान का एक स्वरूप तो बताया गया है कार्य कारणातीत, माने कार्य से भी कोई मतलब नहीं, कारण से भी कोई मतलब नहीं। और उन्हीं भगवान परमेश्वर का परमात्मा का स्वरूप बताया गया है दूसरा कारण रूप भी कार्य रूप भी, तीन प्रकार के स्वरूपों का वर्णन है। तीनों प्रकार के स्वरूपों का परिज्ञान, उनकी संगति, उनकी एक वाक्यता, उनका जो है दर्शन प्रत्यक्ष अनुभव, ये प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन की महिमा का कथन किया गया, वर्णन किया गया। समग्र सृष्टि में 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति है ना, तीन रूपों में जिन भगवान का वर्णन वेदों में किया गया है उनके उन रूपों को वह जान सकता है, प्राप्त कर सकता है, अनुभव कर सकता है। और ये भगवान के तीनों प्रकार के स्वरूप जो है इसलिए हैं, माने हैं लक्ष्य की सिद्धि के लिए है, सर्वोच्च पद को प्राप्त कराने वाले भी हैं और साधन रूप में भी वे ही हैं। साधन रूप में यदि ही भगवान सगुण रूप में कार्य के रूप में अपने को प्रकट न करें, कारण रूप में स्वयं सृष्टि की रचना न करें, तो कोई किसी कुछ पता ही नहीं चलेगा, साधन का ही पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के साधन के द्वारा कैसे साध्य परमेश्वर तत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान ने पूरी तरह से व्यवस्था की है शिष्य की रचना करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। हम भाष्यकार कहते हैं कि है ना, कि यदि भगवान परमेश्वर को यह आकांक्षा न हुई होती तो ये था कि देखो प्रलय काल में सब जीव बेहोश पड़े रहते हैं, किंतु जागृत अवस्था में किसी कोई रोग हो जाता है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जख्म हो गया, तो डॉक्टर उसके दुख को दूर करने के लिए बेहोशी की दवा दे देता है, उसको ठीक करने की दवा नहीं देता, उसके रोने धोने दुख को मिटाने के लिए बेहोशी की दवा देता है। बेहोशी में वो शांत पड़ा रहता है 2-4 घंटे, इसके बाद जब होश में आता है फिर तकलीफ शुरू होती है तब उसको वो लाभ देने वाली दवाई दी जाती है। उसी प्रकार से यह संसार जो है इसलिए रचना की गई है कि जीव, विशेष करके मनुष्य जाति का योनि का जीव, संसार के स्वरूप का जब आकलन करेगा तो सुख दुख की अनुभूतियों के द्वारा और कार्य कारण से कैसे उनका संबंध है सब शास्त्र में वर्णन किया गया है, इसके द्वारा उसको वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान हो जाने के बाद उसको वैराग्य होगा, माने फिर उसको सांसारिक भोगों की वासना समाप्त हो जाएगी, और जब इतनी तैयारी हो जाएगी तब वह भगवान के कार्य कारणातीत रूप के अनुसंधान में लगेगा, जिसका स्वरूप वेदांत में वर्णन किया गया है, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है प्रथम स्कंध में ही, जो है सूर्य जी महाराज स्वर्णकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो है ना, माने हैं मनुष्य जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य है तत्व की जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थयश्चेह कर्म भी, माने मानव शरीर की प्राप्ति का लक्ष्य जो है, हम और जीवित रहेंगे तो और कर्म करेंगे, और पैसा कमाएंगे, सुख सुविधा जुटाएंगे, ये लक्ष्य नहीं है, इसको बिल्कुल टोटली मना किया गया है। वाह, ये मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसे वो तत्व है क्या जिसका साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य है? देखिए जो वैदिक सिद्धांत मार्ग का क्या है, गुरु परंपरा से जिस बात को हमको प्राप्त करना है और जिसके लिए गुरु की अनिवार्यता है, उसके रहस्य को सार को समझना है। मतलब सूजी महाराज कहते हैं कि बदंत तत् तत् विदस्त ज्ञान मध्यम। देखो तत्व की बात यूं तो बकवास कोई नहीं आए कि वैशेषिक बौद्ध नास्तिक जैन ये सब अपने अपने मत की बात कहते हैं, किंतु इनमें कोई सार नहीं है ना। तत्व की बात तो हो तत्व को जानने वाला ही बता पाएगा। तो बदंत तत्व विदस तत्वम तत्वम जानंती जानंत तत्व विदा, तत्व कौन जानेगा उसकी बात आगे आएगी। वाह, ना कहते वो क्या है, कहते तत्व ज्ञानी लोग उस तत्व को स्वरूप यह बताते हैं ना, यज ज्ञान अद्वयम अद्वयम यज ज्ञानम तत्व बदंत अद्वय ज्ञान। देखिए इसे यहाँ एक बात यहाँ अच्छी तरह समझना चाहिए है कि ज्ञान की अनुभूति दो तरह की होती है। एक ज्ञान जो हो प्रति ज्ञान होता है, त्रिपुटी ज्ञान होता है। त्रिपुटी ज्ञान में तीन चीजें निश्चित रूप से रहती हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, जानने वाला जानने वाली वस्तु और जानने का ढंग प्रकार। यह है ना जगत को प्रकट करने वाला कार्य रूप में प्रकट करने वाला वह है ना वृत्ति ज्ञान है, द्वैत ज्ञान है, मन है वृत्ति ज्ञान है, ज्ञान द्वैत मन एक तरह से त्रिपुटी ज्ञान है। त्रिपुटी ज्ञान ही वृत्ति ज्ञान द्वैत ज्ञान कहा जाता है। किंतु यह ज्ञान जो है ना मूल अधिष्ठान के बिना इसका अस्तित्व ही नहीं है। त्रिपुटी ज्ञान कहाँ से आया, कैसे प्रकाशित हुआ? श्रीमद् भागवत में 2000 सालों पर इस पर विवेचन किया गया है। जैसे देखिए नेत्र की उत्पत्ति, हमारे जो हमारा नेत्र है जिसके द्वारा रूप का दर्शन करते हैं, उसका केंद्र है भगवान सूर्य, सूर्य भगवान। और ना सूर्य मने अग्नि तत्व से ही रूप रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। रूप तन्मात्रा ज्ञान नेत्र से होता है, तो नेत्र का भी संबंध सूर्य से और रूप की उत्पत्ति भी सूर्य से ही हुई है। किंतु है ना सर्वाधिष्ठान अगर सूर्य का प्रकाश अगर न हो है ना, तो नेत्र होने पर भी रूप होने पर कुछ नहीं दिखेगा है ना। तीनों की त्रिपुटी रहने पर दिखते इसलिए है अधिष्ठान तत्व तो रहता है। वो जो अधिष्ठान है माने ज्ञाता का भी वही उत्पादक है, ज्ञेय का भी वही उत्पादक है, वही ही ज्ञान की प्रक्रिया का उत्पादक है, वह जो है अद्वैय ज्ञान है। त्रिपुटी से अतीत अद्वैय ज्ञान है, वह अद्वैय ज्ञान त्रिपुटी से ज्ञान है तत्व तो वो है, वही तत्व है जिसको पहले हमने बताया कि भगवत स्वरूप का जो वर्णन है शास्त्रों में वेद परंपरा में कार्य कारण अतीत है, उसमें कारण की और कार्य की से परे की बात है। तो वर्णन देता तत्व ज्ञान मध्यम ब्रह्मभूषी को देखिए तो कहा कि वो भी कहा गया है और ऐसा भी कहा गया वैसा भी कहा गया। तो देखिए सूची महाराज कहते हैं कि उसी को मैंने तत्व तो एक ही है, वह अपनी ही अद्भुत शक्ति से जो है अनेक रूपों में दिख रहा है भास रहा है। सोना एक है लेकिन उसे बने हुए हजारों आभूषण बन जाते हैं ना। तो उसी को कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान जो शब्द थे वेदांति उसको ब्रह्म शब्द के द्वारा कहेंगे, योगी लोग उसको परमात्मा शब्द के द्वारा कहेंगे, समाधि के द्वारा उसको बोध प्राप्त करेंगे और भक्तजन जो हैं भगवान शब्द के द्वारा कहेंगे, है ना। इस प्रकार से माने परंपरा के अनुसार, साधन की परंपरा के अनुसार तीन नामों के द्वारा जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है वह वही तत्व है। उस तत्व के रूप को जानना है, उसको जान लेने के बाद कि तीनों में अंतर नहीं है ना, तत्व तो अद्वय रूप है। अद्वय का मतलब होता है जिसमें दो, दो, दो, जिसमें दो नहीं है। छांद उपनिषद के छठवें अध्याय में महर्षि उद्दालक और श्वेत केतु का जहाँ वार्ता का प्रसंग है, वेदांत के का जो है बहुत प्रामाणिक वक्तव्य है वहाँ पर, तो वहाँ महर्षि उद्दालक कहते हैं कि पुत्र श्वेत केतु देखो, ये जो कुछ भी जगत प्रबंध दिखाई दे रहा है, जानते हो पहले एक मार्च चले सौम्य लग रहा एक मार्च द्वितीय हे सौम्य वत्स पुत्र को कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, केवल मार्च सत तत्व ही था जिसको अद्वितीय ज्ञान कहा गया है। वह कैसा था? एक निवार द्वितीय एकम, एव जो है व्यावृत्ति के लिए है, माने भेद की अभिवृत्ति के लिए है एव, और अद्वितीय देखिए तीन प्रकार के भेद स्वीकार किए गए दार्शनिकों के परंपरा में, सजातीय भेद, विजातीय भेद, सुगत भेद। सजातीय भेद का मतलब जैसे है गौ जाति एक लेकिन गौ वृत्ति अनेकों है, ऐसा भेद वहां नहीं है सत में। विजातीय भेद क्या है? ना घोड़ा जाति एक है ना, और बैल दूसरा, बकरी तीसरा, शेर तीसरा, चौथा, माने जाति भेद है ये सजा माने है विजातीय भेद है। सबकी जातियां अलग अलग हैं लेकिन जो जिस जाति का है वो अनेक है, प्रत्येक जाति वाला अनेक है किंतु उस जातियों का भेद है। तो ऐसा भेद ही उसमें नहीं, अनेक जातियां हो तब तो जातियों का भेद हो, स्वजाति अनेक हो तब तो स्वजाति भेद हो। और सुगत भेद क्या है? सुगत भेद का मतलब होता है कि एक अवयवी हो उसकी अवयव, जैसे वृक्ष है, वृक्ष की जड़ नीचे होती है जमीन की, ऊपर तना, शाखाएं, डालें, पंखुड़ियां, है ना, पत्ते, फूल, फल, ये जो है अवयव भेद है, स्वगत भेद है। माने अवयवी एक वृक्ष ही है किंतु उसके अवयव अलग अलग है। इस प्रकार से है स्वगत भेद भी नहीं है, सजाती विजातीय स्वगतार्थ भेदत्व शून्य। ये भेदत्व की प्रतीति कहाँ से आई? वही परमेश्वर परमात्मा जब लीला करने के लिए हम जीवों का कल्याण करने के लिए कार्य कारण के रूप में व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ, ये सब भेद दिखाई देने लगा, वास्तव में यह है नहीं, है ना। हमको जब उस तत्व को जानेंगे तो यह लगेगा कि यह है नहीं किंतु दिख रहा है। इस प्रकार से है ना ब्रह्मेश्वर, तो इस निवेदन निवेदन किया गया है। और यही व्याख्या है ना चारों वेदों से लेकर के उनकी सारी संहिताएं, उनके शाखा भेद भेदों के द्वारा जो हैं, और कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के भेदों के द्वारा, फिर उसे वेदार्थ का इन महर्षियों के द्वारा जो है तात्पर्य व्यक्त करने के लिए रामायण के रूप में, महाभारत के रूप में, 18 पुराण के रूप में उनका जो है विवेचन किया गया है, निर्वचन किया गया है, उन सबों के द्वारा भी वही बात कही गई है जो प्रारंभ में वेद मार्ग में स्थापित की गई है, सूर्य जी ने जिसको बताया है सोनकादि ऋषियों को। इस तरह से आप देखिए ये मार्ग है, और इसी मार्ग की रक्षा करने के लिए सृष्टि की रचना होते ही भगवान जो है कितने कारुणिक हैं, उसी समय मनुष्य योनि को है ना अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए वैदिक सनातन परंपरा के धर्म के मार्ग का प्रकाशन करने के लिए वेदों को प्रकट कर दिया। और वेदों को प्रकट करके है ऋषियों को जन्म जन्मांतर से जो सिद्ध पुरुष थे जन्मांतर से प्राप्त जन्म प्राप्त हुआ उनका उनको वह ग्रंथ दे करके पढ़ा करके उनको तैयार किया, तैयार करके उनको काम सौंपा गया कि वे लोग जो हैं अपने अपने स्थान में है ना गुरुकुल के रूप में जो स्थान परंपराएं बनाई गई तो उनमें पूरी तरह से वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का प्रतिपादन करते हुए है ना उसी शिक्षा दीक्षा का जो है ना व्यवस्था स्थापित की गई। और देखिए रामायण में महाभारत में इन ग्रंथों में इस बात को बार बार खोला गया है, दोहराया गया सही पुराणों का 18 पुराण में इससे भिन्न इससे विरुद्ध कोई बात नहीं मिलेगी, किंतु पठन पाठन की न्यूनता और ह्रास हो जाने का दुर्भाग्य क्या है। अभी एक दो दिन पहले की घटना घटित हुई, हमको एक संत हैं यही वृंदावन में ही, तो उन्होंने जो है एक दिखाया संत थे काशा बस धारण किए हुए और वो मुसलमानों के कार्यक्रम में प्रधान रूप से बैठे हुए थे, शंकराचार्य के उनका संबोधन किया जा रहा था और वो अपने प्रवचन में क्या कह रहे हैं कि देखो भारतीय परंपरा में हिंदू जो है ना मुसलमान या कोई कुजात जान करके उसकी आलोचना उसको नहीं करनी चाहिए। माने पूरा 5 मिनट तक जो है मुस्लिम मत की उसने इस प्रकार से जो है पक्के तौर पर स्थापना की और कहा कि उसके उसे जो है मतभेद स्वीकार करना ये हिंदुत्व नहीं है। ये कहो आप देखिए वो शंकराचार्य प्रयाग की बात है, प्रयाग के परंपरा के कहीं के शंकराचार्य को बताया था तो हमने कहा कि अरे और फिर भी लोग जो है खा पी रहे हैं मस्त हो रहे हैं। देखिए ये सब देखने से पता चलता है कि स्वयं मुसलमानों की जाति से उतनी हानि हमारी नहीं हो रही जितनी ही अपनी ही जाति के लोगों से हो रही। ये पार्टी के भिन्न भिन्न लोग कांग्रेस के और इसके उसके उसके इन लोगों का परंपरा देखे जब ये पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली बीमारी चल रही है समय, लेकिन ऐसे समय पर भी ये राजनीतिक लोग किस प्रकार से है जो कौड़ी की अकल रखने वाले हैं कि फिर भी जो हैं हिंदुत्व का विरोध करके है और हिंदू परंपरा के विरोध में है भाव व्यक्त करते हैं और जो है मनमाने ढंग की बातें करते हैं, जबकि मनमाने ढंग के आचरण करने से ही ये बीमारी आई है ना। वेदों में पूरा वर्णन किया गया है कि प्रकृति का हक के विरुद्ध आचरण करने पर पूरे समाज को उसका दंड भोगना पड़ता है, ये सब वर्णन है, किंतु ज्ञान का लोप होता जा रहा है। तो अभी 10-5 दिनों से हमारे दिमाग में बात ये आई कि कम से कम जो है आज जो ये जो अभी हमको सुनने को मिला प्रसंग ये इससे हम बहुत दिमाग परेशान है, हम उसकी चर्चा भी करते हैं कि देखो क्या हो रहा है। तो इस संबंध में शिक्षा की जो है शुद्धिकरण और शुद्धिकरण का मतलब यह है कि मूल से अपने सिद्धांत को वैदिक परंपरा के सिद्धांत को समझना चाहिए और वो तभी समझा जा सकता है। अभी आचार्य जी ने जो गुरु जी की महत्ता का वर्णन कर रहे थे वह दृष्टि जब तक हमको नहीं प्राप्त होगी वह दृष्टि ही इस प्रकार से इस मार्ग को प्रकाशित करने वाली है। अगर उसके प्रति जो है निष्ठा और आस्था हमारे भीतर नहीं है तो कभी भी ज्ञान नहीं होगा। पद में आ चुका है पद, कभी ज्ञान होगा ही नहीं है ना। आवागमन छुटकारा कभी मिलेगा ही नहीं, ये सिद्धांत है। और देखिए इनको इतने विस्तार से बड़े है, बड़ी वजनता से इनको स्थापित, सहसी नाम का ग्रंथ शंकराचार्य जी का है, तो वह उन्होंने कहा कि देखो जब तक ये लक्षण न हो तब तक किसी के समक्ष जो है वेदांत विद्या ब्रह्म विद्या की चर्चा नहीं करनी चाहिए, है ना। कहते हैं कोई व्यक्ति ही है ना ब्रह्मलोक का राज्य देने को तैयार हो, लोक दे देंगे हम तुमको, हमको ये सुना दो समझा दो, तो भी मना कर देना जगह नहीं जाओ। जो शासी में है 1917 प्रकरण में, हम है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह वस्तु इतनी मूल्यवान है कि इसका मूल्य जो है ब्रह्मलोक से भी बढ़ करके है, तो ब्रह्मलोक से बढ़ करके जिसका मूल्य है उसको तुम ब्रह्मलोक के द्वारा अगर बेच रहे हो तो क्या हुआ कि जो है हीरा मोती जो है 2 पैसे में बेच रहा है, इस तरह की बात कहते हैं ना आचार्यों ने। देखिए कई माने हैं जो प्रामाणिक महान आचार्य होते आए आज तक परंपरा से, उन्होंने अधिकार और अधिकार की चर्चा को कभी अलग नहीं किया, छोड़ा नहीं, उसको पक्के तौर पर स्थापित किया, क्योंकि उसके बिना जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है वो हो ही नहीं सकती। और उसी इसका सबका उल्लेख हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया है कि ये पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ, पट पुराण अग्नि पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि जो है वैदिक परंपरा का लोप कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। इसलिए है, इसलिए फिर वहाँ सुधार की बात बताई गई और सुधार का रास्ता भी बताया गया इन सब ग्रंथों में, इसलिए इनका बड़ी गहराई से गहनता से अध्ययन करते रहना चाहिए। और पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में महाराज जी का दर्शन प्राप्त होने के बाद से हम वृंदावन में सब, ये संभवतः सन 1980 के आसपास की बात है, उस समय जब महाराज जी का दर्शन संपर्क शुरू हुआ, आपके कारण से जो अदब बना, क्योंकि आप पढ़ने आते जाते थे तो आए, महाराज जी की महिमा, उनकी विनम्रता, उनकी शालीनता, क्यों देखिए ये दिखाओ की पना जो है उसको ज्यादा पसंद होता है, है ना, तो दिखावटी पने में असलियत से ज्यादा सुख मानता है, लेकिन दिखावटी पना तो कुछ भी नहीं है। महाराज जी ने हमने देखा, मैं आपसे कहा था कि देखो शास्त्रों ने संतों का जो स्वरूप वर्णन किया, कथन किया है, वो महाराज जी में हमको देखने को मिला। शास्त्र पढ़े हुए थे हमारे, बोले इस प्रकार का रूप कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए शास्त्र के द्वारा देखिये वैदिक श्रुतियां श्रुतियां कहती हैं कि जो है किस प्रकार के गुरु का चयन करना चाहिए, जैसे मंत्र हैं तो, और उसी का परिणाम जो है प्रत्येक सामने है कि हमारे श्री महाराज जी राजेंद्र जी जो है ना उनकी देन है। माने देखिए देन का कारण केवल है ना माता पिता मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव आचार्यदेव भव, है ना, ये मूल रूप में मनुस्मृति में इसको विस्तार से वर्णन किया गया। गुरुदेव, ये चारों की उपलब्धि हो जाने के बाद जो है आज जो कुछ भी बचा हुआ दिखाई देता है वो इन्हीं विभूतियों की देन है। अगर ये विभूतियां न रहें तो ये भी नहीं रह जाएगा। इसलिए हम तो अकेले में कब कल्पना किया करते हैं कि जो है ये जो बड़ी तेजी से जो नीचे जा रहा है मामला, इसमें जो है परिवर्तन हो, अंतर हो, आवे और वो सब लोगों को यहाँ करके है ना शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और विद्यालय तो चल ही रहा है, विद्यालय के द्वारा भी उस पर चलते रहना चाहिए। और इतनी मूल्यवान वस्तु है, देखिए मूल्यवान वस्तु के प्रति आदर का भाव होना भी भगवान की सबसे बड़ी उपासना कही जाती है। इस निष्ठा के बल पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसको मरण वांछित सब दे देते हैं, सब दे देते हैं। गुरु निष्ठा के प्रति गुरु निष्ठा भाव जिसपे रहेगा, भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि उसको सब कुछ मिल जाएगा, उसको कोई कमी नहीं रहेगी, है ना। अकाट के सिद्धांत है ये वेद के, इसलिए इनमें जरा सा भी ढीलापन नहीं आना चाहिए। और पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए, मेरा सौभाग्य रहा कि इतने वर्षों तक उनका संपर्क बना रहा, दर्शन होता रहा और ऐसी विभूतियाँ, और आपके द्वारा भी देखिए बहुत कुछ बचाया जा रहा, बच रहा है, रक्षा हो रही है। गो पूजा, गौ की सेवा, पूजा है ना, शिक्षा आदि, ये सब मामले जो हैं बहुत उच्च कोटि के हैं और ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। और ऐसे महापुरुष का संग प्राप्त करके अकस्मात जो है वहाँ गौशाला में आने की इच्छा थी, एक दिन आए तो एक जगह आके लौट गए, तार लगे हुए थे, जाने का रास्ता ही नहीं था। आज फिर अब अकस्मात बड़ी भावना हुई तो आए, तो वहाँ आने पर जो है बताया, जो है संतों ने बताया कि जो है वहाँ की आज का कार्यक्रम यह है, तो कहा कि न हो तो आप भी हो लीजिए ठीक। तो देखिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है, उन्हीं भगवान की कृपा की ये प्रमाण है कि ऐसे महान पुरुष गुरुदेव के संबंध में निष्ठा होने का परिणाम ये हुआ कि अकस्मात चलेंगे, देखेंगे वहाँ और चल करके बैठते थोड़ी देर, चले आते, फिर वो छोड़ करके यहाँ आए गए। तो जो है ये इस तरह से भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है और ये मार्ग जो है इसी रूप में चलते रहना चाहिए। और बैठेंगे किसी से भी बैठेंगे। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आए, एक दिन आए थे तब आप नहीं थे यहाँ, 10-15 दिन पहले, एक दो दिन पूर्व, कि हम गुरुजी के घर जाकर गुरुजी से प्रार्थना करें कि हम इस उत्सव में ओरछा में रहते हैं पर इस बार यहाँ हैं और गुरुजी पधारें। और गौशाला तक गए, फिर एक संकोच मन में आ गया कि इस समय सब जगह लोगों के घरों में आना जाना प्रतिबंधित है, तो उस संकोच के मारे हम निकट पहुंचकर भी गुरुजी के निकट नहीं जा सके, पर मन में खूब भावना थी। तो उसी का परिणाम यह हुआ कि आज की महाराज जी की तिथि पर पूज्य श्री गुरुजी कृपा करके पधारे हैं। और कितनी सुंदर बात हम सबको गुरुजी ने बताई, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य हि कर्म भी। और उस परात्पर परतत्व की अपरोक्षानुभूति बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। आचार्यवान पुरुषो वेद, तो ऐसी अद्भुत बात पूज्य गुरुजी ने हम सबको बताई। गुरुजी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। थोड़ी देर गुरुजी विनय पत्रिका का सत्संग क्रमशः चल रहा है, आज कितने दिन हो गए, 25 दिन हो गए, आज 25वां दिन है। हाँ, नित्य शाम को 5 से 7:30 क्रमशः विनय पत्रिका का एक एक पद चल रहा है। तो ये वो पुस्तक दे देंगे हम आपको, वो करुण पुकार गुरुजी को दे देना। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, करुण पुकार देना। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी का स्तवन कर रहे हैं और हनुमान जी के स्तुति के भाव ही हम लोग कह रहे थे। पद संख्या है 25। जयत्यंजनी गर्भ अंबोधि संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। जयति जय बाल कपि केलि कौतिक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता। जयति रण धीर रघुवीर हित देव मणि रुद्र अवतार संसार पाता विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार वपुष विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली बध मुख्य हेतु जलधि लंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनीचर नगर उत्पात केतु। जयति भू नंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद वश विगत शंका लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। जयति सौमित्री रघुनंदना नंद कर ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल के तुरण विजयदायी। जयति जय वज्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पानी समर तैलक यंत्र तिल तमीचर निकर पेरिदारे सुभट घाली घानी। जयति दस कंठ घट कर्ण वारिद नाद कदन कारण काल ने मिहंता अघट घटना सुघट सुघट बिघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता। जयति विश्व विख्यात बानैत विरुदावली विदुष बरनत वेद विमल वाणी दास तुलसी त्रास समन सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। ये पद है। इस पद की कुछ पंक्तियों की चर्चा हम कर चुके हैं। पहले चरण की जयति अंजना गर्भ अंभोति संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोक गण शोक संताप हारी। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कल एक बात हम निवेदन कर रहे थे, उसका हम पुनः स्मरण कर रहे हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 12 पदों में हनुमान जी का स्तवन किया है, द्वादश पदों में हनुमान जी का स्तवन किया है। उसके कई भाव कल हमने दिए। हनुमत सहस्त्र नामावली में हनुमान जी के प्रधान 12 नाम हैं, हनुमान अंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबला रामेश फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मित विक्रम उदधिक्रमण से सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दशक ग्रीव सदर्प। ये 12 नाम है। तो मानो हनुमान जी के अनंत नामों में सहस्त्र नाम और उन सहस्त्र नामों में द्वादश नाम, तो लगता एक एक नाम के लिए एक एक पद की पुष्पांजलि श्री हनुमान जी को उन्होंने अर्पित की। और यह भी तुलसीदास जी के चरित्र में प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने काशी में द्वादश हनुमान जी के स्वरूप विराजमान किए, हनुमान जी के द्वादश विग्रह विराजमान किए। संकट मोचन हनुमान जी तुलसीदास जी के द्वारा प्रतिष्ठित थे। तो द्वादश हनुमान आपने काशी में विराजमान किए। और ऐसी भी प्रसिद्धि है कि काशी की अंतर्गृही के भीतर ही ये द्वादशों हनुमान हैं और गोस्वामी जी नित्य द्वादश हनुमान जी का दर्शन करते थे और नित्य बिंदु माधव का दर्शन करते थे, नित्य विश्वनाथ जी का दर्शन करते थे। गोस्वामी जी के जीवन का सर्वाधिक काल काशी में ही व्यतीत हुआ, अंतिम क्षण तक वे काशी में रहे। और पूज्य महाराज जी कहते थे कि श्री रामचरितमानस के इस प्रकार के प्रचार प्रसार का मुख्य एक हेतु यह भी है कि वे अयोध्या में रहकर उतना प्रचार नहीं कर सकते थे। काशी ज्ञानियों की विद्वानों की नगरी, और वहां जब वह ग्रंथ विद्वानों के मध्य प्रतिष्ठित हो गया और श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जैसे महान आचार्यों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और ये कहा कि वैदिक सिद्धांत से सर्वथा सम्मत श्री तुलसीदास जी का यह ग्रंथ है, तो इससे इसको सबने स्वीकार किया। पूज्य श्री धर्मसंग वाले गुरु जी के द्वारा एक बात हमें सुनने को मिली। गुरु जी कहते थे कि पूज्य स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज कहते थे कि संत वाणी हम अप्रमाण नहीं मानते, प्रमाण मानते हैं, पर सब महात्माओं की जो वाणी है, काव्य है, वो सब हमारे गले के नीचे नहीं उतरता है। सब बातें ग्राह्य नहीं होती है, केवल और केवल एकमात्र संत श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसे हैं जिनका संपूर्ण वाणी साहित्य 16 आना हमें स्वीकार्य है, क्योंकि उनका एक वाक्य भी वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध नहीं, वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं। तो कहते थे पूरी तरह शास्त्र सम्मत वाणी तुलसीदास जी महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की प्रतिष्ठा, उनके ग्रंथ की प्रतिष्ठा, उनके काव्य की प्रतिष्ठा काशी में रहने के कारण हुई, विश्वनाथ जी की कृपा से हुई। तो ये द्वादश पद ऐसा लगता है मानो द्वादश महावीर का वंदन उन्होंने द्वादश पदों के रूप में किया। ये पूज्य गुरुजी कह रहे हैं कि पूज्य स्वामी जी ने श्री कृपात्री जी ने कहा था कि श्री तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस की देन है जो हम ठीक ठीक से वैदिक मार्ग जान पा रहे हैं। यदि रामचरितमानस न होता तो वैदिक मार्ग क्या है हम यह भी न जान पाते। कैसी अद्भुत बात है। तो मानो द्वादश पदों के रूप में तुलसीदास जी ने द्वादशों हनुमान जी के स्वरूपों का वंदन किया। अब एक विशेष बात है, वो ये है कि वंदना का जो क्रम चल रहा है उसमें सबसे पहले गणपति वंदना की गई, फिर भगवान सूर्य की वंदना की गई, फिर भगवान शिव की वंदना की गई। भगवान शिव की वंदना 12 पदों में की गई, काशी का स्तवन किया गया, भगवती जगदम्बा दुर्गा का स्तवन किया गया, चार पदों में गंगा जी का स्तवन किया गया, एक पद में श्री यमुना जी का स्तवन किया गया और फिर दो पदों में श्री चित्रकूट का स्तवन किया गया। तो चित्रकूट के बाद यदि क्रम ही चला रहे थे तो उस क्रम के अनुसार चित्रकूट के बाद श्री अयोध्या जी का स्मरण होता, अयोध्या का वंदन होता, अयोध्या में क्रमशः चक्रवर्ती महाराज दशरथ का स्मरण होता, तीनों माताओं का स्मरण होता, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण इनका स्मरण होता, जनक जी का स्मरण होता, श्री किशोरी जी मांडवी जी उर्मिला जी सुरकीर्ति जी का स्मरण होता। तो इस क्रम में ऐसा न करके तुलसीदास जी महाराज सीधे चित्रकूट के बाद हनुमान जी का वंदन क्यों कर रहे हैं? श्री भरत श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न श्री हनुमान जी श्री शत्रुघ्न इनकी वंदना न करके इनसे भी पूर्व प्रथम श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी की वंदना क्यों की? कल हम एक चर्चा कर रहे थे क्रम की स्मृति बनी रहे इसके लिए, यद्यपि कल इसको विस्तृत रूप में कह चुके हैं अब केवल संकेत रूप में कह रहे हैं। जिसके द्वारा जो उपकृत हुआ है उसके प्रति उसे कृतज्ञ होना ही चाहिए। गुरुजी आपकी कृपा से महाराज जी के आशीर्वाद से संपूर्ण महाभारत के आद्योपांत पारायण का सौभाग्य मिला, स्कंद पुराण का भी पूरा पारायण हो गया, पद्म पुराण का भी हो गया, ब्रह्मविवर्त पुराण का भी हो गया, शिव पुराण का भी हो गया, विष्णु पुराण का भी पारायण हो गया, इस समय लिंग पुराण का पारायण चल रहा है नित्य स्वाध्याय के क्रम में। तो कई पुराणों में एक वाक्य एक जैसा कई जगह आया, कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, ये वाक्य महाभारत में स्कंद पुराण में पद्म पुराण में ब्रह्मविवर्त में ब्रह्मांड पुराण में लिंग पुराण सब जगह ये कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, सारे पापों का प्रायश्चित है पर कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर नास्य विद्यते, सबसे भारी पाप है कृतघ्नता। आपके साथ किसी ने किसी भी प्रकार का उपकार किया हो और उसके उपकार को न मानना ये कृतघ्नता है। और सच्ची बात तो यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने की जो सनातन परंपरा है उसी का नाम वैदिक धर्म है, उसी का नाम सनातन धर्म है, उसी का नाम वर्णाश्रम धर्म है। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की यह पंक्ति दास को अत्यंत प्रिय है। हनुमान जी महाराज राम जी की आज्ञा से लंका जा रहे हैं, समुद्र के मध्य में मैनाक ने जल से बाहर निकल करके हनुमान जी का स्तवन किया और कहा कि हे बानर वीर क्षणम विश्रम में गम्यताम, थोड़ा क्षण विश्राम करके फिर आप जाइए। क्यों? तो पूरी कथा सुनाई मैनाक ने, बोले हमें कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर मिला है उसे हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? आपके पूज्य पिता पवन देव ने ही समुद्र में पहुंचाकर हमारी रक्षा की थी जब देवराज इंद्र वज्र से पर्वतों के पंख काट रहे थे, मैं बच गया उनकी कृपा से। तो मैं उस कृतज्ञता के बोझ से दबा जा रहा था कि उन्होंने मेरी रक्षा की है, मैं कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करूं। आप देव कार्य करने जा रहे हैं, आप श्री राम जी का कार्य करने जा रहे हैं, तो मैं क्यों इस अवसर को अपने हाथ से जाने दूं। इसलिए आप विश्राम करें, स्वादिष्ट सुमधुर फल खाएं और फिर आप प्रस्थान करें लंका के लिए। गोस्वामी जी ने तो बड़े सरल शब्दों में कह दिया, हनुमान कर परसा कर पुनिकीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। ये गोस्वामी जी ने कहा। पर वहां मैनाक ने जो बात कही है बस उतना ही अंश हम उद्धृत करना चाहते हैं। मैनाक ने कहा, हे हनुमान जी, कृतेच प्रतिकर्तव्य मेष धर्म सनातन, कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन, जिसने हमारे साथ उपकार किया है उसके प्रति उपकार की भावना रखना, सेवा की भावना, समर्पण समर्पित भाव से सेवा की भावना रखना, इसी का नाम सनातन धर्म है। अब देखो, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन, मोक्ष का साधन, भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन, यह देव दुर्लभ दिव्य देह मानव देह इसकी प्राप्ति में भगवान की कृपा करुणा तो मूल में है ही, पर प्रकट प्रत्यक्ष रूप में माता पिता का अनुग्रह है। वे कृपा न करते तो हमें देह कैसे मिलता है। इसलिए माता के प्रति पूज्य भावना रखते हुए, देव शब्द का अर्थ यहां देवता नहीं है, देव शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। मातृ देवो भव, माता को परमात्मा मानो, पिता को परमात्मा मानो, गुरु को परमात्मा मानो, अतिथि को परमात्मा मानो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत दसम स्कंध में एक बड़ी विलक्षण बात कही है। वे कहते हैं, सर्वार्थ संभवो देहो जनितो पोषितो यतः, सारे पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाला शरीर उन्होंने उत्पन्न किया है, उसका पोषण किया है। सैकड़ों वर्ष की आयु लेकर मनुष्य आवे और माता पिता की सेवा करके भी उर्ण होना चाहे तो उर्ण नहीं हो सकता। और यहां तक कहा है, जो माता पिता का तिरस्कार करते हैं उनका पोषण नहीं करते हैं, गुरु का तिरस्कार करते उनका पोषण नहीं करते, श्वसन नपि मृतो ही सा, वो श्वास लेता हुआ मुर्दा है। यहां तक कहा, पित्रोर मर्त्य शतायुषा, वसुदेव देव जी को देवकी को जब कारागार से मुक्त किया तब भगवान ने ये बात कही। मातृ पितृ भक्ति का भगवान ने वर्णन किया है। तो माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना भगवत भाव से, ये सनातन धर्म, ये सनातन धर्म है। माता पिता की पवित्र परंपरा से, पितृकुल से और मातृकुल से हमें सनातन संस्कार जन्मजात प्राप्त हुए हैं, तो उस पूरी की पूरी परंपरा का अनुग्रह हमारे ऊपर है, उसकी कृपा है। इसलिए पिता पितामह प्रपितामह, पितामही प्रपितामही वृद्ध प्रमातामही मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, ये मातृकुल पुत्रकुल का विधिवत श्राद्ध तर्पण करना ये सनातन धर्म है, क्योंकि ये सारे संस्कार उनकी कृपा से हमें मिले हैं, इसलिए उनकी सेवा करना, उनके प्रति तर्पण श्राद्धादि के द्वारा अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करना ये सनातन धर्म। श्राद्ध तर्पण उसी में आ गया, माता पिता के अर्चन के साथ श्राद्ध तर्पण आ गया। महाभारत में तो गुरु जी एक प्रसंग है जहां ऋषियों ने देखा कि भगवान बद्री का आश्रम में श्राद्ध कर रहे हैं नारायण भगवान, तो सभी ऋषि वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी भी पहुंच गए, शंकर जी भी पहुंच गए, इंद्र भी पहुंच गए, देवता भी पहुंच गए, सबको बड़ा कौतूहल हुआ कि ये पत्रावली बिछा करके कुशा बिछा करके और ये भगवान कौन सा कृत्य कर रहे हैं, सब भगवान से प्रश्न किया, तो भगवान ने कहा कि हम श्राद्ध पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कृत्य संपन्न कर रहे हैं। तो वहां पूछा गया कि आप किसका श्राद्ध कर रहे हैं भाई श्राद्ध, तो उन्होंने कहा कि श्राद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रवर्तन के लिए मैं स्वयं श्राद्ध कर रहा हूं। भगवान ने उत्तर दिया और कहा है भगवान ने कि मैं अपना ही पिता हूं और अपना ही पितामह हूं और अपना ही प्रपितामह भी हूं, ओ मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह भी स्वयं ही हूं, इसलिए श्राद्ध के द्वारा मैं स्वयं का ही यजन कर रहा हूं। इसीलिए आपने देखा होगा श्राद्ध कर्म के अनंतर जब भगवान के चरणों में उस कर्म का निवेदन किया जाता है तो ये कहा जाता है अनेन सर्वेशां पितृरूपी जनार्दन प्रियतां नमः ब्रह्मार्पणमस्तु। सबके पितर भगवान हैं, ये शरीर हमें मिला है, शरीर में पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय है, चार अंतरिंद्रिय है जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते, वो भी अंतरिंद्रिय ही है, और उन सब में कोई न कोई देवता प्रतिष्ठित है, हाथ में पैर में मस्तक में मन में बुद्धि में चित्त में अहम में सब में कुछ किसी न किसी देवता का अधिष्ठान है, और यदि वह देवता वहां अधिष्ठित न हो प्रतिष्ठित न हो तो वह इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती और हम कुछ नहीं कर सकते। अभी गुरुजी ने कहा कि आंख रही आवे पर यदि प्रकाश जो है वो न होवे, सूर्य का अनुग्रह न होवे तो आंख रहते हुए भी पदार्थ को देख नहीं सकती, अनुभव नहीं कर सकती। देवताओं की बड़ी कृपा है, बड़ा सहयोग है देवताओं का, इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं पुरुषार्थ की सिद्धि वो अकेले नहीं कर रहे हैं, उसमें देवताओं का सहयोग है, आजकल की भाषा में शेयर है उनका, तो जो कुछ हम कमाते हैं उसमें कुछ अंश उनका है, तो देवताओं का अर्चन करना और उन देवताओं का अर्चन पंच देवों के रूप में सबका अर्चन हो जाता है, गणपति सूर्य शक्ति शिव और श्री हरि, इनका अर्चन करना यथा साध्य यथा समय में सबका अर्चन करना, देवार्चन करना, यज्ञादि के द्वारा उन्हें तृप्त करना, ये सनातन धर्म है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी व्यवस्था शास्त्रों ने बनाई है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित, भगवान ने गीता में कहा है शास्त्र ही प्रमाण है, और वे शास्त्र ऋषियों के महान अनुग्रह से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए वैदिक धर्म का ज्यों का त्यों पालन करने का भाव भीतर से रखना और अत्यंत श्रद्धापूर्वक बिना ननु नच किए बिना तर्क कुतर्क किए। तर्क तो करना मना नहीं है, क्योंकि सही तर्केण मंतव्य, पर शास्त्र नियंत्रित तर्क हो, शास्त्रानुकूल तर्क हो, मनमाने तरीके से तर्क न हो। गुरुजी ने पढ़ाया कि किसी पूर्व पक्षी ने कहा कि सौत्रामणि याग में एक बिंदु सुरा के आग्रहण की आप इतनी महिमा कहते हो कि वो स्वर्ग चला जाता है, तो यदि दुम्बर वर्णी नाम घटी नाम मंडलम महत पीतम न गमेत स्वर्गम किम तत्कृतुगतम नएत। ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया है, तो वहां महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं प्रमत्त गीत एष तत्र भवतः यस्त प्रमत्त गीत तत् प्रमाणम। चाहे जिस व्यक्ति की बात को प्रमाण नहीं मान लिया जाएगा, अरे पागल बके तो पागल के बकवास को प्रमाण माना जाएगा क्या? बातुल भूत विवस मतवारे ते नहीं बोल ही बचन विचारे। गोस्वामी जी ने कहा जो आप्त पुरुष हैं उनके वचन प्रमाण हैं, और आप्त पुरुष कौन है? गुरुजी ने पढ़ाया है रागादि वशादपि यो नान्यथा वादी सा आप्ता। नागेश्वरी जी कह रहे हैं रागादि के अधीन होकर भी जो शास्त्र के विरुद्ध कभी कोई बात कहता ही नहीं उसको कहते हैं आप्त। आप्त वाक्यम प्रमाणम, आप्त वाक्य प्रमाण होते हैं। ननु नच न करे इतनी तो समझ रखनी ही चाहिए हम लोगों को कि जिन ऋषियों ने ये सिद्धांत बनाए हैं उनका ज्ञान कितना आगाध था, उनमें अपने पराये का भेद नहीं था, वे जीव जगत का परम कल्याण चाहते थे, तो अब उनकी बात को हम न मानकर उटपटांग तर्क करें यह तो महान दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इन ऋषियों का यजन करना, इनके सिद्धांतों को मानना, पूरी आर्ष परंपरा का समादर करना, आर्ष ग्रंथों का समादर करना, और वेदोक्त धर्म का शौचाचार का निष्ठापूर्वक पालन करना, ये भी ऋषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाली बात है। तो ऋषियों का सम्मान करना, उनकी पूजा करना, ये सनातन धर्म है। इसलिए देव ऋषि पितृ इन सबका तर्पण सबका सम्मान किया जाता है। अब इन सबके मूल भगवान हैं, जैसे गुरुजी ने कहा कि सूर्य हैं और अग्नि भी है और रूपक ग्राहक इंद्रिय भी है विषय भी है, लेकिन वो जो मूल प्रकाश है वो नहीं है तो सब बेकार है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये बात अनेकों जगह स्पष्ट रूप में कही गई है। यथार्कोऽग्निर्यथा सूर्यो यथर्क्ष ग्रह तारकाः। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र सृष्टा नहीं हूं, जैसे यथार्कोग्निर अर्क अग्नि सूर्य है? ये सब भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश करते हैं, ऐसे ही भगवान की शक्ति से युक्त होकर मैं सृष्टि रचना करता हूं। इसलिए वस्तुतः कर्ता भी भगवान है और कारयिता भी भगवान है। तुम मुझे देख रहे हो मेरे भी जो परम कारण हैं उन परमात्मा को तुम नहीं देख रहे हो, इसलिए तुम कह रहे हो कि तुम ध्यान कर रहे हो तो हमको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा। तुम किसका, आप किसका ध्यान कर रहे हो, आपसे बड़ा कौन है? यन्माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगत गुरुम तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगत गुरुम। इस प्रकार से बड़ी प्यारी बात ब्रह्मा जी ने कही है। अब देखो देवताओं का यजन, पितरों का देवताओं का हव्य, पितरों का तव्य, ऋषियों का समादर, माता पिता की सेवा, सभी वैदिक धर्माचरण, बिना वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय के बिना और उससे प्राप्त गव्य पदार्थों के बिना ये सब संभव नहीं है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म का प्राण, वैदिक सनातन धर्म की मूल गाय को कहा गया। इसलिए गाय की सेवा करना सनातन धर्म है, क्योंकि गाय के जितने उपकार इस संसार पर हैं, इस सृष्टि पर हैं, उतना उपकार इस ब्रह्मांड में अन्य किसी प्राणी का नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि गाय के अनंत उपकारों को देखकर ही भगवान अत्यंत द्रवित हो गए, क्योंकि उपकार प्रियो विष्णु, भगवान उपकार प्रिय हैं। गाय की उपकारिता को देखकर के भगवान इतने द्रवित हो गए, बोले हम यदि गाय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करेंगे तो हम भी कृतज्ञ माने जाएंगे। इसलिए भगवान गाय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ब्रज में ग्वारिया गोपाल बनकर भगवान आ गए। भगवान ने गोचारण ही नहीं किया, गाय की जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा भगवान ने की। इस संबंध में ब्रज के महान संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी की बात हमें बहुत अच्छी लगती है। बाबा कहते हैं कि कोई मनुष्य यह अभिमान न करे कि मैं गो सेवा करता हूं। क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण ने जिस मर्यादा से और जिस भाव से गो सेवा की है, उस भाव से कोई करे तो माना भी जा सकता है। कितने सुकोमल हैं हमारे भगवान, और बिना पदत त्राण के, बिना सिरक त्राण के, बिना छाता के, बिना जूता के ठाकुर जी ने 84 कोस ब्रज में गैया चराई है। गाय चारा चर के तृप्त हो जाती है, जल पीकर तृप्त हो जाती है, बैठकर विश्राम करने लग जाती है, रोमंथ करने लग जाती है, जुगाली करने लग जाती है, तब भगवान छाक आरोपते हैं, तब तक बैठते नहीं। गाय के पीछे पीछे चलते हैं, गाय की खुर रेणु हमारे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो गाय की सेवा करना ये संपूर्ण सनातन धर्म है। तो अब देखो भगवान के सहित, गाय के सहित, ब्राह्मणों के सहित, ये पूरी सृष्टि भगवद रूप है। अंतिम सिद्धांत वासुदेवः सर्वम्, ये मान करके भगवत भाव से सबकी सेवा करना ये सनातन धर्म है। मलुकदास जी ने तो यहां तक कहा, भूखे ही तू का प्यास ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी, कह मलूक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करके सबके प्रति कृतज्ञ बनो, सबकी सेवा करो तो जगन्नाथ घर बैठे पावे, आपको घर बैठे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? मलुकदास जी कहते हैं, दाया करे धर्म मन राखे, दाया करे प्राणी मात्र पर दया करे, मन में धर्म को रखे, दाया करे धर्म मन राखे करते प्रदर्शन में धर्म नहीं, केवल क्रिया में धर्म न हो, अंतकरण में धर्म की प्रतिष्ठा हो। दाया करे धर्म मन राखे जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने ताही मिले अविनाशी। जिस व्यवहार से हमें पीड़ा होती है ऐसा व्यवहार हम संसार के किसी प्राणी के साथ न करें, इस सनातन धर्म में। तो कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। आपके पिताजी ने उपकार किया, अब मैं आपका सत्कार न करूं तो मैं कृतघ्न माना जाऊंगा, और कृतघ्नता से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है, इसलिए आप अपने आतिथ्य का अवसर हमें दें। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हम छू करके स्पर्श करके कहा, हमने स्वीकार कर लिया आपका सत्कार, और इतने में ही बात हो गई, लेकिन हमें राम जी का कार्य करना है, उस कार्य के बिना मैं बीच में विराम नहीं ले सकता। तो फिर प्रसन्न होकर मेनक ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि वो पितृकल्प हैं, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में सर्वाधिक कृतज्ञ श्री हनुमान जी के प्रति। मात्र 10 वर्ष की आयु जब उनकी थी तब शेष सनातन जी की पाठशाला में वे उनके अंतेवासी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में वहां अध्ययन कर रहे थे। केवल 10 वर्ष की आयु थी उसमें तुलसीदास जी की। 8 वर्ष की आयु में तो यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, श्री स्वामी नरहरि आनंद जी ने यज्ञोपवीत कराया, भोले बाबा ने स्वप्नादेश दिया और विधिवत संस्कार करा के कुछ शिक्षा दीक्षा दे करके फिर वे ही काशी लेके आए, और विप्र बालक है तो ये पढ़े। तो शेष सनातन जी काशी के उस काल के सबसे बड़े विद्वान थे, उनके गुरुकुल में वे उनके मित्र थे, सहपाठी थे, तो उनके पास पढ़ने के लिए रखा, और वहां ब्रह्म राक्षस का उपद्रव हो गया विद्यालय में। उस ब्रह्म राक्षस के उपद्रव के कारण विद्यालय में ऐसा भय का वातावरण उपस्थित हो गया कि धीरे धीरे विद्यार्थी भागने लग गए। गुरुजी भी चिंतित हो गए, कुछ पूजा पाठ भी कराया लेकिन समाधान नहीं मिला। अत्यंत निर्मल अंतःकरण के तुलसीदास जी ने अपने गुरुजी की चिंता का अपनोदन करने के लिए सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का स्मरण किया, और उस बाल्यकाल की रचना है श्री हनुमान चालीसा, और विद्यार्थियों से कहा कि सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब बाधा दूर हो जाएगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और हनुमान चालीसा के प्रभाव से संपूर्ण बाधा निर्मूल हुई। और निर्मूल क्या हुई, तुलसीदास जी का अनुग्रह प्राप्त करके उस प्रेत का उद्धार हो गया। तो उनके हृदय में कैसी अनुपम भावना हनुमान जी के प्रति कि उनकी वाणी से उस बाल्यकाल में निकला हुआ एक स्तोत्र, वो भी भाषा में हिंदी में। हमारे महाराज जी कहते थे तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा न लिखा होता तो चालीसाओं की सृष्टि ही न होती। उसके बाद हजारों चालीसा बन गए, हजारों चालीसा, अब तो व्यक्तियों के नाम से भी चालीसा बन गए, अमुक चालीसा अमुक चालीसा। तो महाराज जी कहते थे कि सारे चालीसाओं की बड़ी अम्मा जननी हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा न लिखते गोस्वामी जी तो किसको प्रेरणा मिलती चालीसा लिखने की, सब चालीसा लिखे चले जा रहे हैं, सैकड़ों चालीसा हजारों चालीसा लिखे गए अब तक। बाल्यकाल में उनकी वाणी से निस्तृत एक हिंदी का 40 चौपाइयों का एक लघु स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि सारा संसार उससे लाभ प्राप्त कर रहा है आज भी। ये बिना हनुमान जी के अनुग्रह के संभव नहीं। हम अपने मन में ऐसा विश्वास करते हैं कि तुलसीदास जी को तो बाल्यकाल में ही हनुमान जी का विशेष अनुग्रह प्राप्त हो चुका था, उसके बिना ऐसा वे कैसे लिख सकते थे। और इसके बाद जब षडंग वेद का चूड़ांत अध्ययन गोस्वामी जी के द्वारा काशी में संपन्न हो गया, संपूर्ण इतिहास पुराण का भी अध्ययन संपन्न हो गया, क्योंकि उसके बिना ऐसा निरूपण संभव नहीं। और इसी बीच इधर अध्ययन पूर्ण हुआ और श्री शेष सनातन जी, उनको शिव साहित्य प्राप्त हो गया, काशीवाद प्राप्त हो गया, गुरु जी का संस्कार और हृदय कृत्य तुलसीदास जी के हाथ से ही संपन्न हो गया। शिष्य को अधिकार है गुरु जी का सब काम करने का। यद्यपि सबका आग्रह था कि गुरु जी के पाठशाला गुरुकुल को आप ही चलावें, लेकिन आपका मन बहुत व्यथित हो गया। गुरु श्री नरहरियानंद जी ने कहा था कि जब तक गुरु जी हैं, जब तक अध्ययन कर रहे हो, तब तक तुम मेरे पास मत आओ, वहीं रहकर पढ़ना, समावर्तन के बाद फिर देखेंगे। तो अब उनको स्मृति आई कि अब गुरु जी के पास चलना है, तो श्री चित्रकूट आए, पर विधि का विधान भवितव्यता ऐसी ही थी। वहां आने पर समाचार मिला कि उनके गुरुदेव भी भगवत धाम जा चुके हैं, साकेत प्रयाण उन्होंने भी कर लिया। तो अब बड़ी पीड़ा हुई कि वहां शिक्षा गुरु अंतर्धान हो गए, यहां दीक्षा गुरु अंतर्धान हो गए, माता पिता तो पहले ही चले गए, अब संसार में अपनाने के लायक कोई, अपना कहलाने के लायक कोई नहीं है। दुखी हुए और अपने पैतृक गांव आए, और कुछ काल के लिए भगवत इच्छा से संसार का थोड़ा बंधन भी हुआ, पर एक झटके में सब कुछ छूट गया। और विरक्त भाव से वे जब प्रयाग में पुनः विरक्त वेश आपने ग्रहण किया और चतुर्थाश्रमी वेश को धारण करके आप पुनः जब काशी आए, तो अत्यंत वैराग्यपूर्ण रहनी से वे काशी में रह रहे थे और दिन रात व्यथित रहते थे कि उस परात्पर परतत्व की अपरोक्षानुभूति मुझे कैसे हो। भगवत दर्शन की व्याकुलता निरंतर तुलसीदास जी में बनी रहती थी। वे निरंतर श्री नाम का जप करते, गुरु चरणों का ध्यान करते, बड़ी मर्यादा से काशी में वास करते। और महाराज जी, हम पहले भी एक बार शायद कह चुके हैं, अब पुनः निवेदन कर रहे हैं, इतने लंबे काल तक गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विराजे, पर काशी की पंचकोशी के भीतर आपने मलमूत्र त्याग की तो बात चलेकर थूका तक नहीं। आज भी अस्सी घाट पर एक नाव का टुकड़ा रखा है, कहते इस डोंगी में, इस नौका में, छोटी नौका में तुलसीदास जी बैठकर स्वयं खे करके पल्ली पार जाते थे गंगा जी के, और वहां से 400 धनुष की दूरी के आगे गंगा के गर्भ के 2-3 किलोमीटर दूर एक दो कोस जाकर के वहां शौचादि करते थे, फिर गंगा स्नान करके फिर पुनः आते थे। काशी की सीमा में मलमूत्र त्याग नहीं किया उन्होंने। तो उसी काल में वे अपने विशाल कमंडल में बचा हुआ कुछ जल एक कटीली झाड़ी पर फेंक देते थे, वृक्ष पर स्वाभाविक डाल देते थे, और एक महान तितिक्षु त्यागी तपस्वी भगवद अनुरागी एक महान संत के शौच के शौच से अवशिष्ट जो जल है, उस जल के सिंचन से वो तृप्त, वो प्रेत तृप्त हुआ। और उस प्रेत ने कहा कि मैं तो बहुत समय से प्यासा था, पवित्र गंगा जल तो मैं पी नहीं सकता, पर आपके शौच से बचा हुआ कमंडल का जल वो आप स्वाभाविक फेंकते थे, उससे मुझे बहुत शांति मिली है, बहुत तृप्त हुआ हूं। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं आपके उपकार से आपके प्रति कृतज्ञ हूं। आपका दर्शन करके मुझे बड़ी शांति मिलती है। मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? गोस्वामी जी ने कहा ना, सूझ जुवारी ही आपन दाऊ। आप तो रोते ही रहते थे, आपने कहा भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, यदि तुम हमारे श्री रघुनाथ जी का दर्शन हमें करा सको तो वो उपाय बता दो, हम राम जी का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेत हंसने लगा। उसने कहा महाराज, मुझे भगवान का दर्शन कराने की सामर्थ्य होती तो हम प्रेत ही क्यों होते, किंतु फिर भी भूत प्रेत भी देवी योनि में आते हैं और निकृष्ट योनि में हैं, तो हमारी दृष्टि तो दिव्य है, हम जानते जरूर हैं कि आपको कैसे दर्शन हो सकता है, कैसे दर्शन हो सकता है। बोले काशी में एक स्थान पर नित्य श्री राम कथा होती है और उस राम कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं। वे मेले कुचेले वस्त्र पहने हुए, शरीर में कुछ हो रहा है, ऐसी वेशभूषा बना के आते हैं कि लोग उन्हें पहचान न सकें, और वे व्यास जी के आने के पहले ही आकर वहां बैठ जाते हैं, और जब व्यास जी कथा करके चले जाते, सब श्रोता चले जाते, तब धीरे से उठ के जाते हैं वो, ये उनकी पहचान है। वे कोढ़ी के वेश में हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी राम जी का दर्शन करा सकते, मैं तो प्रेत हूं, मैं दर्शन नहीं करा सकता। अब गोस्वामी जी वहां गए, उस पहचान के अनुसार वे महानुभाव समझ में आ गए कि वही हैं, तो जब वे चलने लगे तो गोस्वामी जी धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे। जहां वर्तमान समय में संकटमोचन हनुमान जी हैं, वहीं तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ा तो राम राम, मैं पतित हूं, कुश्ती हूं, देखो घाव हो रखे हैं, मवाद चू रहा है, आप ब्राह्मण हो, आप संत हो, आप जैसे विद्वान इस घृणित शरीर का स्पर्श कर रहे हो, छी छी आपको किसने बहका दिया, आप मेरे पैर क्यों नहीं छोड़ते। गोस्वामी जी देखो विश्वास की बात है, नहीं तो विश्वास न करते, पर विश्वास उन्होंने किया। उन्होंने कहा हमको पक्का परिचय प्राप्त हो गया है कि आप कौन हैं, अब तो आपको अनुग्रह करना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी के भाव पर रीझ गए और साक्षात श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम जैसे ही किया, साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। जहां हनुमान जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, उसी स्थान पर गोस्वामी जी ने संकट मोचन हनुमान जी को विराजमान किया। काशी में वही स्थान है। और हनुमान जी ने कहा कि तुम चित्रकूट चले जाओ, वहां तुम्हें श्री राम दर्शन होगा। गोस्वामी जी चित्रकूट आ गए। चित्रकूट में तीन बार दर्शन हुआ गोस्वामी जी को। सर्वप्रथम वे हनुमान जी के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार वे साधन कर रहे थे, राम नाम का जप कर रहे थे, तो श्री राम लक्ष्मण दिव्य अश्व पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर जाते हुए दिखाई पड़े, तो साक्षात भगवान थे। हनुमान जी ने संकेत भी किया, आप समझ नहीं पाए, आपने यही समझा कि कोई सुंदर राजकुमार मृगया के लिए जा रहे हैं, आपने ध्यान से दर्शन नहीं किया। हनुमान जी बोले दर्शन हो गया? बोले नहीं हुआ। अरे वो तो, अरे वो राजकुमार रूप में वही थे? बोले हाँ वही तो थे। अरे बड़ी चूक हो गई और व्याकुलता बढ़ गई। तो वर्तमान में जहां रामघाट है, वहां आप हनुमान जी की आज्ञा से वहां रह करके साधन करने लगे। माघ की अमावस्या थी, जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं। अमावस्या पर कुछ श्रद्धावान संत महापुरुष, कुछ भक्त श्री मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे, और ठंड तो उस समय होती है माघ की अमावस्या। आप स्नान करके अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए, शालिग्राम जी की सेवा के लिए चंदन घिस रहे थे, उसी समय श्री रघुनाथ जी बाल रूप में आए और कहा कि बाबा ये चंदन हमको भी अर्पित करोगे, इतना सुंदर बालक है चंदन। हाँ हाँ जरूर आपको चंदन लगाएंगे। तो गोस्वामी जी, अच्छा बाबा मैं आपको चंदन लगा दूं? तो पहले भगवान ने चंदन लगाया हूं, मानो संत कुल तिलक बना दिया, कवि कुल तिलक बना दिया, अब कहीं भूल न पड़ जाए। तो श्री हनुमान जी ने सुख के रूप में, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जिनजन में प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये राम जी हैं, जब तक गोस्वामी जी चरण पकड़े तब तक ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। महाराज जी ने चित्रकूट चर्चिका में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, घट्टे श्री चित्रकूटस्य साधु संघट्ट को भवत करोति तिलकम रामः तुलसी राति चंदनम, इस रूप में महाराज जी ने इसका अनुवाद किया है। तो अब तो गोस्वामी जी दर्शन हुआ, गोस्वामी जी रोने लगे, बोले भाग दौड़ का दर्शन और छल पूर्वक किया दिया गया दर्शन, ये इसे तृप्ति कारक नहीं है। तब कैसे दर्शन से आपको तृप्ति होगी? बोले महाराज वो हमारे साधन से संभव नहीं, वो आपकी कृपा से संभव है। हम तो ये चाहते हैं कि रघुनाथ जी सिंहासनासीन हो, उनके वामांग में किशोरी जी विराज रही हो, भरत जी हो, लक्ष्मण जी हो, शत्रुघ्न जी हो, गुरु वशिष्ठ जी भी हो, राज्याभिषेक का पूरा दरबार का दर्शन हमें हो, भोले बाबा भी हो, सब हो वहाँ उस, और आप चरणों में उपस्थित हो, ऐसे पूरे परिकर सहित रघुनाथ जी का दर्शन, और केवल दर्शन नहीं चरण स्पर्श, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं, तब मुझे तृप्ति होगी। आप अर्धरात्रि के समय हनुमान जी के निर्देश के अनुसार कामदगिरी की परिक्रमा करते थे। अर्धरात्रि के साधन की बड़ी महिमा है चित्रकूट में, कई संतों ने अपनी वाणी में कहा है, कामदगिरी ढिंग दे राधीजे, कामदगिरी ढंग ढिंग दे राधीजे, अर्धरात्रि मह बैठ सिलन पर, अर्धरात्रि मह बैठ सिलन पर, सुखद शांत रस पीजे पीजे, सुखद युगल रस पीजे, कामद गिरी ढिंग डेरा दीजे। मंजू केशी जी का पद, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा कामताना जी की कृपा से। आप परिक्रमा कर रहे थे तो आज भी जहां ये सरयू जी वाला स्थान है, जहां से सरयू जी निकली है, इसी सरयू वाले स्थान पर तुलसीदास जी ने देखा कि कामदगिरी की उपत्यका में दिव्य मंडप बना हुआ है, रत्न सिंहासन विराजमान है, रघुनाथ जी विराज रहे हैं, पूरा परिकर जैसा वे चाहते थे। फिर भी उनके मन में आया कि ये तो कोई दिव्य रामलीला हो रही है, राज्याभिषेक की लीला हो रही, तो बैठकर दर्शन करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी ने तिलक किया। अब वशिष्ठ जी ने तुलसीदास जी को कहा कि आओ आओ महात्मा, आप भी आओ तिलक कर लो। उन्होंने भी तिलक किया। फिर श्री हनुमान जी ने हाथ पकड़कर वहीं कहा, अब तो भ्रम में मत रहो, आहा साक्षात दर्शन करके कृतार्थ हो गए, तो अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिन हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी जी को इतने अल्प समय में ऐसी झांकी का दर्शन हुआ हो, उन हनुमान जी के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी कितने कृतज्ञ हैं, और ये अलभ्य लाभ उन्हें चित्रकूट में मिला है, इसलिए चित्रकूट में ही वे हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। चित्रकूट में ही हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए अयोध्या का वंदन न करके और सीधे चित्रकूट के स्मरण के पश्चात उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। और ये परंपरा भी है, देखो राम जी राजाधिराज हैं, पहले फाटक पर गणेश जी विराजमान है, विघ्नराज प्रथम द्वारपाल पर विराजमान है, द्वार फाटक पर विराजमान है, इसलिए पहले गणेश जी को वंदना करके अनुकूल किया। दूसरे द्वार पर श्री सूर्यनारायण विराजमान है, उनका स्तवन करके उन्हें अनुकूल किया। तीसरे द्वार पर शिवजी विराजमान है, उनका स्तवन करके उन्हें अनुकूल किया। चौथे पर श्री भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती जी विराजमान है, इसलिए भगवती का स्तवन किया। पांचवें में गंगा जी यमुना जी, इनका स्मरण किया। छठे में काशी का स्मरण किया, क्योंकि काशी संपूर्ण पुरियों में श्रेष्ठ है, इसलिए काशी में संपूर्ण तीर्थों का निवास है, तो इस प्रकार से वो भी भगवान की सन्निधि में पहुंचाने वाली है, इसलिए काशी का वंदन किया। यमुना जी का वंदन किया, काशी का वंदन किया, और अंत में ऐसा लगता है ये छठे तक, ये छठे आवरण तक ये वंदन है, और सप्तमावरण में ऐसा लगता है कि आखिरी जो सातवीं ज्योढ़ी है, उस सातवीं ज्योढ़ी में श्री चित्रकूट धाम विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि बृहद रामायण अंतर्गत श्री चित्रकूट महात्म्य में हम चित्रकूट की चर्चा करते समय स्मरण कर चुके हैं कि सात आवरण वाला कैसा चित्रकूट में भगवान का दिव्य भवन है, और मध्य में श्री सीताराम जी विराजमान है, क्योंकि वो भगवान श्री सीताराम जी के नित्य विहार की स्थली। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सी अनुज समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत दे। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने चित्रकूट का स्मरण किया, और चित्रकूट में निरंतर श्री सीताराम जी सातवीं ज्योढ़ी के भीतर विराजते हैं। इसलिए अब दूर कहाँ जाएं, ध्यान में आई बात, अब दूर अयोध्या जी तक कहाँ जाएं, जब यहीं सरकार विराज रहे हैं तो यहाँ क्यों ना सरकार के निकट पहुंचा जाए। अब देखो, अब सरकार के निकट जाने पर सबसे पहले हनुमान जी हैं, क्योंकि पुरतो मारुतुरीयस्य तम वंदे रघुनंदनम, सामने हनुमान जी हैं, तो स्वाभाविक है शुक्ला जी जो सामने पड़ेगा उससे उसका ही पहले वंदन होगा कि नहीं होगा। भरत जी दाहिनी ओर खड़े हैं चमर लेकर के, लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं छत्र लेकर के, शत्रु जी बाईं ओर खड़े हैं व्यजन लेकर के, किशोरी जी बामांग में हैं। अब हैं कौन सामने, कौन है सामने? श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए ध्यान में भी हनुमान जी को सबसे पहले कहा गया, तो श्री हनुमान जी महाराज कृपा पूर्वक प्रथम गोस्वामी जी को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं, मानो यह भाव है। इसलिए हनुमान जी का उन्होंने वंदन किया, क्योंकि जय जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है, और गुरु रूप में श्री हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमान जी का आपने वंदन किया। इसलिए फिर हनुमान जी के वंदन के बाद फिर लक्ष्मण जी का वंदन है, फिर भरत जी का, शत्रु जी का वंदन है, क्रम यही है। फिर अंत में 40वें पद में कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी औषधि दियाए भी कछु करुण कथा चलाए, जानकी जी का वंदन है। और जब जानकी जी का दो पदों में वंदन कर दिया गोस्वामी जी ने, तो अब राम जी का वंदन, यहां से राम जी का वंदन शुरू हुआ। इसलिए तुलसीदास जी महाराज में, महाराज के विनय पत्रिका के इस क्रम में बड़ी वैज्ञानिकता है, शास्त्रीयता है। अरे आप किसी बड़े महानुभाव के पास पहुंचो सीधे ही नहीं पहुंच सकते हैं उसके परिक्रम में होते हुए। और दूसरी बात यह है कि वो जो विनय की पत्रिका है, चिट्ठी है, ये दरबार में जो स्वीकृत होगी और रघुनाथ जी सही करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, सबकी अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। इतने से भी तुलसीदास जी को संतोष नहीं है, बोले कहीं राम जी व्यस्त हो गए ये संकोच के मारे न बोल पाए तो एकांत क्षण में तो श्री किशोरी जी ही निकट रहती हैं, इसलिए कबहुक अम्ब अवसर पाए मेरी ओ सुध दियाए भी कछु करुण कथा चलाए। इसलिए हनुमान जी महाराज का स्मरण किया, रोज 7:30 बजे तक कथा पूरी होती थी, आज 8 बज गए और कल से फिर आगे की पंक्तियों का हम स्मरण करेंगे। यहीं वाणी को विराम। जय जय श्री सीताराम। आज पूज्य गुरु जी ने कृपा की तो आज बहुत सुख मिला और बड़ी सुंदर बात गुरु जी ने हम सबको बताई। गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम है और वैसे शरीर में तो थोड़ी शिथिलता है, लेकिन ऐसी कभी जब अवसर हो तो गुरु जी कभी कभी कृपा करके विराजे, हम लोगों को कुछ सुनावे भी और हम सब बालकों का उत्साह वर्धन करें तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। पूज्य गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को श्री गुरुदेव के चरणों में विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम।